एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 28वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है शिजुओका ए योकोसो, यानी शिजुओका में आपका स्वागत है। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज वो अपनी सहेली साकुरा के साथ शिजुओका आई हैं। स्टेशन पर उन्हें लेने आए हैं साकुरा के चचेरे भाई केंता। तो सुनते हैं आज की बातचीत। कोचिरा वा इतोको नो केंता कुन। शिजुओका ए योकोसो। करे वा कैमरा नी कुवाशी करा इरोइरो कीते ने। どうぞよろしくお願いします。 アンナちゃん、かわいいな。 चलिए अब आपको बता देते हैं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले साकुरा ने कहा, こちらはいとこのケンタ君。 यानी ये मेरा चचेरा भाई केंता है। こちら का मतलब है इस तरफ। वैसे तो ये दिशा की ओर संकेत करने वाला शब्द है, लेकिन इसका इस्तेमाल पास खड़े व्यक्ति के बारे में बताने के लिए भी किया जा सकता है। वा बताता है कि उससे पहले आने वाली संज्ञा वाक्य का विषय है। इतोको कहते हैं माता या पिता के भाई बहन के बच्चों को। किंता साकुरा का चचेरा भाई है। नो संबंध कारक है। केंता नाम है और कुन छोटे लड़कों को बुलाते समय उनके नाम के बाद लगाया जाने वाला शब्द है, लेकिन इसका इस्तेमाल वयस्कों के लिए भी किया जा सकता है अगर वो आपके करीबी हों या उम्र में आपसे छोटे हों। फिर केंता ने कहा शिजुओका ए योकोसो, यानी शिजुओका में आपका स्वागत है। यही आज का मुख्य वाक्य है। शिजुओका ये जगह का नाम है। ए दिशा सूचक है और योकोसो का मतलब है स्वागत है। शिजुओका ए योकोसो यानी शिजुओका में आपका स्वागत है। ये बहुत काम का वाक्यांश है दोस्तों। इसमें आप शिजुओका की जगह किसी भी दूसरे स्थान का नाम लेकर वहां आने वाले व्यक्ति का स्वागत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहना चाहते हैं जापान में आपका स्वागत है। जापान के लिए शब्द है निहोम, तो वाक्य बनेगा निहोए योकोसो। केंता अपने विश्वविद्यालय में फोटोग्राफी क्लब के सदस्य हैं। आन्ना ने हाल ही में नया कैमरा खरीदा है और फुजी पर्वत की तस्वीर खींचना चाहती हैं। इसलिए साकुरा ने आन्ना से कहा, करे वा कैमरा नी कुवाशी करा इरो इरो कीते ने, यानी ये कैमरों के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए जो चाहो पूछ लेना। करे का मतलब है ये या वो। इसका इस्तेमाल पुरुषों के लिए होता है। महिलाओं के लिए शब्द है कानोजो और कारे के बाद आया वा, जो कि वाक्य का विषय बताने वाला कारक है। कैमरा का मतलब है कैमरा। नी एक कारक है जो यहाँ उस संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है जिसके बारे में आगे बताया जा रहा है। कुवाशी एक विशेषण है जिसका मतलब है किसी विषय के बारे में बहुत कुछ जानना। उसके बाद आया खरा यानी इसलिए। इसका इस्तेमाल कारण बताते समय किया जाता है। पाठ 9 में हमने सीखा था कि करा समय या स्थान की शुरुआत का बिंदु बताता है। जैसे कुजी करा का मतलब है 9 बजे से। इस शब्द का प्रयोग कारण बताने के लिए भी किया जाता है। तो करे वा कैमरा नी कुवाशी करा का मतलब हुआ ये कैमरों के बारे में बहुत कुछ जानता है इसलिए। आगे है इरो इरो यानी तरह तरह का। यहाँ इसका भाव है अलग अलग तरह की जानकारी। कीते क्रिया कीमास यानी पूछना का ते रूप है। क्रिया के ते रूप से वाक्य समाप्त करने का मतलब है कि आप अनौपचारिक तरीके से किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं। विनम्र वाक्य में इसके साथ जुड़ेगा कुदासाई यानी कृपया, और आप कहेंगे कीते कुदासाई। वाक्य के अंत में आया है ने, जो प्यार से कुछ करने का आग्रह करते समय लगाया जाता है। इसके बाद आन्ना ने किंता से कहा, दोज़ो योरोशिकु ओनेगाई शिमास, यानी जरूरत पड़े तो मदद कीजिएगा। दोज़ो योरोशिकु ओनेगाई शिमास ये है योरोशिकु ओनेगाई शिमास, यानी मेरी मदद कीजिएगा का विनम्र रूप। अपना परिचय देने के अलावा किसी से कोई अनुरोध करते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर केंता ने मन ही मन सोचा, आन्ना चान कावाई ना, यानी आन्ना कितनी प्यारी है। आन्ना ये नाम है, चान का इस्तेमाल छोटी लड़कियों के नाम के बाद किया जाता है, लेकिन दोस्तों या अपने से कम उम्र की महिलाओं के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कावाई एक विशेषण है जिसका मतलब है प्यारा या प्यारी, और वाक्य के अंत में आया है ना, जो अपने आप से ही बात करते समय वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है, शिजुओका ए योकोसो, यानी शिजुओका में आपका स्वागत है। कोचिरा वा इतोको नो केंटा कुन, शिजुओका ए योकोसो। करे वा कैमरा नी कुवाशी कारा इरोइरो कीते ने। どうぞよろしくお願いします。 アンナちゃんかわいいな。 और दोस्तों अब बारी हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की। आज हमने सीखा कारण बताने का शब्द कारा, और पाठ 19 में हमने सीखा था कारण बताने का ही एक और शब्द नोदे। तो तोकुनागा सेंसे हमें इन दो शब्दों का अंतर समझा रही हैं। तोकुनागा सेंसे कह रही हैं, कारा और नोदे दोनों ही कारण बताने के शब्द हैं। जैसे अगर हम कहना चाहते हैं कि प्यारा है इसलिए, तो प्यारा को जापानी भाषा में कहेंगे कवाई, और प्यारा है इसलिए कहने के लिए आप कवाई करा भी कह सकते हैं और कवाई नोदे भी कह सकते हैं। लेकिन जब ना विशेषण या संज्ञा के बाद ये शब्द जुड़ते हैं तब कारा बन जाता है दा कारा, और नोदे बन जाता है ना नोदे। उदाहरण के लिए अगर आप कहना चाहते हैं वादा किया है इसलिए, तो वादा का जापानी शब्द है याक्सोकु, इसके साथ कारा जोड़ने पर बनेगा याक्सोकु दा कारा, और नोदे जोड़ने पर बनेगा याक्सोकु ना नोदे। कारा और नोदे के मतलब लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन नोदे में आने वाली न की ध्वनि कारा में आने वाली क की ध्वनि से अधिक मधुर लगती है, इसलिए विनम्र या औपचारिक बातचीत में नोदे का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा, और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की, जिसमें हम सिखाते हैं कुछ ऐसे शब्द जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं। ये तो एम्बुलेंस की सीटी की आवाज है। जापानी भाषा में इसे कहते हैं पीपो पीपो। और अगला शब्द पुलिस की गाड़ी की सीटी की आवाज बताता है। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द। अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र आन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। शिजुओका का नाम आते ही मन में फुजी पर्वत की छवि बन जाती है। सुना है 2013 में उसे विश्व सांस्कृतिक धरोहरों में शामिल किया गया था। केंता जी से कहूंगी कि मुझे फुजी पर्वत की तस्वीर खींचने की सबसे अच्छी जगह बताएं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 28वां पाठ? अगली बार आन्ना और उनके दोस्त फुजी पर्वत के खूबसूरत नजारे वाली जगह तक गाड़ी से जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।